Τι, δεν θα κάνει λίγο ρεύμα? Τι λες? Φέρνω τη βαριοπούλα. Άντε ντε. Ενθερμό. Σκέφτεσαι λάθος. Πάρε ψύχρεμα τη σωστή απόφαση. Βάλε Fujitsu. Αξιοπιστία και οικονομία με ενεργειακή κλάση Α3+, δυνατότητα ελέγχου Wi-Fi και νέο ψυκτικό υγρό R32. Κλιματιστικά Fujitsu. Από την FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σύμφωνα με την τροχέα. Στους 97,8. Το καλοκαίρι αυτό λοιπόν αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το περίμενα γαλάζιο σαν τα μνημόνια, καυτό σαν τα παπάρια του. Το καλοκαίρι αυτό λοιπόν που έρχεται, έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε πιο ευδιάθετοι, πιο χαρούμενοι, πιο δημιουργικοί. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα μνημόνιο, με δίχως στενοχώρια. Αλλά όμως δεν με ζέστανε ο ήλιος του. Το καλοκαίρι αυτό λοιπόν, γιατί το πέρασα από σένα χωριά. Μαζέψτε τα μέλια, γιατί έχουμε και δουλειές σοβαρές να κάνουμε. Πρώτη μέρα του φετινού καλοκαιριού και το καλοκαίρι αυτό λοιπόν, όπως λέει όχι ο Δάκης, ο Τσίπρας, ο Αλέξης πρωθυπουργός. Ο Δάκης δεν ευτύχησε να κυβερνήσει αυτό το λαό. Αν και ήταν καλύτερο στην καλλιτεχνία, ευτύχησε όμως ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το καλοκαίρι είναι χθεσινή δήλωση στους τουριστές, στους τουριστικούς πράκτορες, τα είπα αυτά, και γενικότερα στους ανθρώπους του τουρισμού, όχι στους τουρίστες, στο ΣΕΤΕ. Εκεί τα είπε και είπε ότι αυτό το καλοκαίρι είναι το καλύτερο, τελειώνουμε μετά από 10 χρόνια. Όλη αυτή την παπάντζα που λέει όλα αυτά τα χρόνια, όσο είναι πρωθυπουργός, τώρα, επειδή πλησιάζουμε προς την 21η Αυγούστου που τελειώνουν τα βάσανα, αρχίζει και το λέει περισσότερο και το λέει και στους ανθρώπους της αγοράς, οι οποίοι ξέρουν περισσότερα πράγματα από όλα αυτά και πώς γίνονται αυτά και αν τελειώνει κάτι. Παρόλα αυτά έχει το θάρρος και μιλάει για το καλοκαίρι που τελειώνει. Οπότε επειδή αρχίζει και ένα καλοκαίρι ημερολογιακός, είπαμε να είναι τα τραγούδια και σχετικά, καθότι το καλοκαίρι λένε στην Κίνα ότι είναι μια ωραία εποχή. Μεταξύ άλλων που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι δεν τελειώνει μόνο το πρόγραμμα που λένε όλοι, η Δανειακή Σύμβαση, δεν τελειώνουν όλα αυτά. Τελειώνει και η λιτότητα. Τελείωσε τη λιτότητα ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να σε επαναλάβω ότι η διαρκής ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σύντομα, πολύ σύντομα, από το 2019, από το επόμενο έτος, θα αρχίσει να δημιουργεί, να αφήνει δημοσιονομικό περιθώριο, δημοσιονομικό χώρο. Μπράβο! Παρά τις δεσμεύσεις μας για 3,5% πλεόνασμα, που όπως έχει αποδεχθεί, όχι απλά τους πιάνουμε, αλλά τους υπερβαίνουμε κιόλας αυτούς τους στόχους. Μπράβο, παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθείς! Τι χαρά, όλα είναι ωραία, η πιο καλή παρέα, εγώ τι χαρά. Όπως έχει αποδεχθεί, όχι απλά τους πιάνουμε, αλλά τους υπερβαίνουμε κιόλας αυτούς τους στόχους. Τι χαρά, τα δικά σου χέρια μου πέραν καροκέρια μου δώσαν τερά. Με δύο λόγια, θα ήθελα να σας πω και να σας επαναλάβω ότι η λιτότητα τελειώνει. Θα τραγουδάμε νύχτα μέρα και αγάπη θα κουτώρει, η αγάπη που δεν τελειώνει. Η λιτότητα τελειώνει. Και θα παίρνουν τα χρόνια, αγάπη μου αιώνια, σαν όνειρο που βλέπεις κι όλο χαμογελά. Με δύο λόγια, θα ήθελα να σας πω και να σας επαναλάβω ότι η λιτότητα τελειώνει. Και αρχίζει η δυνατότητα της επέκτασης. Και αρχίζει η δυνατότητα της επέκτασης. Από το 19 κιόλας. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς. Και εμείς τον φθήνουμε. Είναι η αλήθεια. Φαντάζομαι και πολλοί από εσάς που ακούτε τώρα στα ραδιόφωνα. Τελειώνει η λιτότητα και αρχίζει η επέκταση. Τώρα, τι ακριβώς επέκταση. Πώς θα επεκταθούμε. Προς πού. Είναι ένα ωραίο ερώτημα, δεν το απάντησε, αλλά είπε με σιγουριά και είπε και με δύο λόγια, δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. Τελειώνει η λιτότητα. Τελειώνει η λιτότητα 21 Αυγούστου, οπότε όσο στεναχωρηθείτε μέχρι τότε. Α, από εκεί και πέρα αρχίζει τρελό πανηγύρι. Τη χαρά που λέει και η Αλεξοπούλου από τα παλιά. Και όλα αυτά γιατί όχι απλά πιάνουμε τους στόχους, όπως είπε, αλλά τους υπερβαίνουμε. Τους υπερβαίνουμε. Βγαίνει και λέει ο Πρωθυπουργός, υπερβαίνουμε τους στόχους και όλοι γνωρίζουμε από κάτω τι σημαίνει να υπερβαίνει, να λέει ένας Πρωθυπουργός ότι υπερβαίνουν τους στόχους. Στο ίδιο μήκος κύματος σήμερα το πρωί ο Τζανακόπουλος στο Έψιλον, στο Χαριτάτο, μίλησε για το πότε ακριβώς θα γίνουν εκλογές και τι θα έχει εξαντληθεί μέχρι τότε. Έχουμε και το φθινόπωρο εκλογές και λέει και μια δημοκρατία. Πότε? Το φθινόπωρο. Ναι, ναι. Όχι. Προφανώς όχι. Δεν έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε ότι αυτή, το είπα και προηγουμένως, ότι αυτή η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τον ελληνικό λαό το 2019. Το καλοκαίρι αυτό λοιπόν με τρόμα θάλασσι θα ζωγραφίζουμε τον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων παρέα σαν το όνειρο μου ωραία. Το είπα και προηγουμένως ότι αυτή η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τον ελληνικό λαό το 2019. Ωραία. Απλά έρμα και ωραία. Μέζεα του στεατοποιικού μας υποσυστήματος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Ωραίο, ωραίο. Για αστείο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αν και νομίζω το είπε σοβαρά. Δεν το είπε ως αστείο. Ακούσαμε λοιπόν τον Τζανακόπουλο, γιατί πέφτει και κοκκίνου στα ενδιάμεσα με αυτό το καλοκαίρι. Η ποιότητα ανεβαίνει όσο περνάει η ώρα. Ο Τζανακόπουλος λοιπόν είπε, ήταν αληθινή ωραία δήλωση, ότι θα εξαντλήσουμε μέχρι το 19, τέλος της τετραετίας, τον ελληνικό λαό. Λογικό ακούγεται, μας έχουν εξαντλήσει με διάφορους τρόπους. Δεν εννοούμε τους οικονομικούς, φορομπηχτικούς, όλα αυτά. Αυτά είναι δεδομένα, τα κάναν όλες οι κυβερνήσεις. Σε άλλους τομείς. Είναι πρωτοπόροι και πρωταθλητές οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι ΑΝΕΛ, μας εξαντλούν στην αισθητική, στην υπομονή, στη χυδαιότητα, βλέπετε τα tweet του Καμένου, στα ταυρομερά και τρισάθλια υπονοούμενα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία με τα οποία έχουν πορευθεί, στις κολοτούμπες, στα ψέματα, τις απάτες, γνωστά πράγματα, τα περιμένεις από όλους αυτούς, αλλά ποτέ δεν τα χορταίνεις και δεν νομίζεις ότι αυτά είναι και μόνο. Πάντα έρχονται, σε ευνηδιάζουν και συνεχίζουν κανονικά. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί ο αριστερός Τζανακόπουλος, που έχει ζήσει και 2 χρόνια στο Εγάλεο κατά δήλωσή του, βγήκε και υπερασπίστηκε, έτσι ακριβώς όπως αξίζει σε έναν αριστερό, τον Πάνο τον Καμένο. Η ρητορική Πάνου Καμένου μέσω Twitter, που ενδεχομένως δίκαια ή άδικα στην κρίση των τηλεθεατών είναι, της κοινής γνώμης, δέχεται αυστηρή, ενδεχομένως ακραία ή λογική κριτική για το ταξίδι του μετά από πρόσκληση του πρίγκιπα του Μονακό στο Μόντε Κάρλο. Υπάρχει μια αντίδραση. Υπάρχει μια ρητορική Καμένου όμως στο Twitter. Σας εκφράζει εσάς? Κοιτάξτε, ο τρόπος που τοποθετείται ο κύριος Καμένος είναι γνωστός. Του έχει ασκηθεί κατά τη γνώμη μου μια άδικη κριτική και απαντάει με τον τρόπο που εκείνος θεωρεί ότι μπορεί να εκφράσει και την οργή και την αγανάκτησή του απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι κατά τη γνώμη μου χαρακτηρίζονται από την απόλυτη υποκρισία. Οι άνθρωποι που κάνουν κριτική στον κύριο Καμένο για το συγκεκριμένο ταξίδι είναι οι απόλυτα και ολοκληρωτικά υποκριτές. Επομένως νομίζω ότι είναι δίκαιη η οργή του κύριου Πάνου Καμένου. Δηλαδή, αν χρειαστεί να φύγω από το σαλόνι και να κατέβω στο σαλόνι για να σου απαντήσω, θα το πράξω? Κοιτάξτε, ο κύριος Καμένος το έχει αποδείξει αυτό, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να κατέβει από το σαλόνι στο αλόνι. Αν και μόνο στο αλόνι ζει ο κύριος Καμένος. Παρ' όλα αυτά, ο Τζανακόπουλος, ακούστε εδώ με τι ωραίο τρόπο, είναι δίκαιη η οργή του Καμένου. Όλα αυτά ωραία που γράφει, έχει τον τρόπο του, χωρίς να χαρακτηρίζει ποιος είναι αυτός ο τρόπος, χωρίς να μας λέει αν συμφωνεί. Προφανώς από όλη τη διατύπωση και την υπεράσπιση, καταλαβαίνουμε ότι συμφωνεί με την αισθητική που εκπέμπει ο Πάνος ο Καμένος και η ΑΝΕΛ γενικότερα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι πολύ λογικό να συμφωνούν αυτού του τύπου οι αριστεροί με αυτούς τους τύπους, τους χυδαίους ακροδεξιούς. Όλοι μαζί κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο και τους παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάει χθες ο Τσίπρας και κάνει ένα λάθος, νομίσαμε, έτσι όπως το ακούσαμε. Θα το ακούσετε κι εσείς για να καταλάβετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την επιμονή σας και την αποτελεσματικότητα της δουλειάς σας, που όχι μόνο έκαναν τον κλάδο σας να αντέξει, στην κρίση, αλλά να γίνει ακόμα πιο ισχυρός. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου, αλλά θρέφεται και μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής ελληνικής οικονομίας. Έχουμε δύο ρήματα. Έχουμε πολλά ρήματα στην ελληνική γλώσσα. Το ένα είναι το δρέπω, που σημαίνει κόβω, θερίζω, αποκομίζω. Καρπούς, συνήθως γι' αυτό το λέμε. Και το άλλο είναι το τρέφω. Τρέφω, ανατρέφω. Μεγαλώνω δηλαδή κάτι. Όπως όλοι, επίσης το χρησιμοποιούμε. Το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, το ακούσαμε. Είδαμε ότι στα social media δεν τεράχτηκε κανείς, γιατί αν φτερνιστεί παραδόξως ο Μητσοτάκης, αμέσως αρχίζουν τα σιριζοτρόλ και πιάνουν το όποιο σαρδάμ και καλά κάνουν. Το αναπαράγουν. Αλλά εδώ, επειδή έγινε όλο αυτό, ίσως δεν το κατάλαβαν τα σιριζοτρόλ ή έπεσε η γραμμή να μην πούμε τίποτα για το θρέφο που έπρεπε να πει δρέπω. Αλλά δεν είναι τελικά σαρδάμ, δεν είναι λάθος. Το έχει πει άλλες δύο φορές στην μεγάλη καριέρα, έτσι, πλούσια καριέρα του Αλέξη Τσίπρας. Η αμέσως προηγούμενη φορά ήταν αυτή. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτή η ταλαιπωρία τελειώνει και που ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα πολύ σύντομα να θρέψει τους καρπούς των δύσκολων και επίπονων προσπαθειών όλων των τελευταίων χρόνων. Και η προηγούμενη φορά που είχε πει ακριβώς το ίδιο, μάλιστα και μέσα στη Βουλή, είναι αυτή. Τη χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και από την ασφιχτική επιτροπή που της επιβλήθη, και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς, των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει από το Γενάρη του 2015. Αλάτι και ψωμί, όπως λένε στους αγώνες της δημοκρατίας. Γεμίζει γεμάτια από χαρά μικρού παιδιού. Ο χαράς Ευαγγέλια. Θα ξεγελάμε τη ζωή μας. Με δύο λόγια θα ήθελα να σας πω και να σας επαναλάβω ότι η λιτότητα τελειώνει και αρχίζει η δυνατότητα της επέκτασης. Εδώ είναι τα σχέδια για τη νέα πτέρυγα, τα οποία συμπλήρωσε χθες το βράδυ. Μάλιστα. Θα χρειαστεί να μου κάνετε αμέσως ένα προϋπολογισμό για τα σίδερα και τα τούβλα. Καθότι η επέκταση χωρίς τούβλα, πολύ καλά τα λέει η Δεσποινής Διευθυντής, δεν μπορεί να γίνει σωστά. Και τούβλα έχουμε πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο, γνωρίζετε και ξέρετε κι εσείς ποιοι ακριβώς είναι, είσαστε τα τούβλα. Είμαστε τα τούβλα, ανάλογα ο καθένας πώς θα τοποθετηθεί και πώς θα ετεροπροσδιοριστεί σε σχέση με τους τσιμεντόλιθους και τα άλλα πολύ χρήσιμα οικοδομικά υλικά. Αλλά κάπως έτσι γίνονται οι επεκτάσεις. Όταν πρόκειται για τέτοιες επεκτάσεις που έρχονται με τα απολυτότητα, γίνονται μόνο έτσι αυτές οι επεκτάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει πώς ακριβώς θα γίνει η επέκταση. Αλλά εγώ επιμένω ότι και από καθαρά οικονομική άποψη, το επιχείρημα ότι η ανταγωνιστικότητα σημαίνει σόν και καλά χαμηλό εργατικό κόστος, έχει αποδειχθεί, είναι ο πραγματικός κινητήρας της ανάπτυξης. Μπράβο! Σου υπόσχομαι αυτό το καλοκαίρι να είναι να τα πιο ωραία. Beautiful! Για μας μωρό μου, με χρώμα θάλασσι, θα ζωγραφίζουμε τον κάθε πολίτη. Τη χάρπα της παρέας. Χαμηλό εργατικό κόστος είναι ο πραγματικός κινητήρας της ανάπτυξης. Αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί αν πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη έτσι όπως υπάρχει σε όλες τις προηγμένες χώρες, πρέπει το κόστος να είναι χαμηλό. Το εργατικό. Το εργατικό, όχι το κόστος των υπολείπων. Το εργατικό σίγουρα. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει σωστή ανάπτυξη. Χάσαμε και το Ραχόι. Μαύρη μέρα σήμερα ξεκινάει για τη λαϊκή δεξιά. Για την δεξιά, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη και παντού, σε όσους είχαν πιστέψει σε αυτόν τον ιστορικό ηγέτη. Τον φάγαν τα σκάνδαλα. Τόσα χρόνια πρωθυπουργός, νίκησε εκλογές και πέφτει από τη βρωμιά και τη σαπίλα του συστήματος που τόσο ωραία υπηρέτησε και ο Ραχόι και τον θαύμασαν εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ. Κλείνει αυτός ο πόνος. Πάμε στα υπόλοιπα. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης της οικογένειας Ραχόι, πολιτικής, προχτές ότι δεν χρειάζεται ένας 17χρονος, όχι δεν χρειάζεται, περισσότερο δεν θέλει να μαθαίνει τι έγινε με τη δολοφονία Λαμπράκη, με τα παλιά, αλλά κοιτάει το μέλλον του και πώς θα προκόψει και στην ουσία της άποψης. Σταθήκαμε τις προηγούμενες μέρες, νομίζω έχουν γραφτεί πολλά. Βγαίνει σήμερα το πρωί ο Μπιάλας, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα έχει έναν ιδιότυπο τρόπο, νομίζω να τα γρεβενά, να απαντάει στα πράγματα, να έχει οπτική στα πράγματα ο κύριος Μπιάλας και θέλει να κάνει ένα παραλυσμό για να την μπει και καλά στον Άδωνη που είναι και δίπλα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βρίσκει να πει αυτό. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Γεωργιάδης να με σύρει σε αυτού του είδους την κουβέντα, εγώ δεν πρόκειται να πέσω, αλλά θα δώσω όμως δύο απαντήσεις. Πρώτα για τον Κουφοντίνα. Θα ήθελα έτσι, στυλιτεύοντας, τι να ενδιαφέρει ένα 17χρονο σήμερα ποιος σκότωσε ο Κουφοντίνας. Και το κλείνω. Νομίζω ότι κατανοητό είναι το υπονοούμενο. Αυτό που λέτε, κύριε Μπιάλα. Νομίζω είναι κατανοητό το υπονοούμενο. Κύριε Μπιάλα, όπως είπε, όπως είπε ο κύριος, σας δίνω την ευκαιρία όπως να το διορθώσετε. Όπως είπε, κύριε όπως είπε, ο όπως είπε η δολοφονία δηλαδή του Μπακογιάννη ενδιαφέρει 17χρονο και η δολοφονία του Λαμπράκη δεν ενδιαφέρει. Έλεγε εκεί και άλλα μετά για να πει αυτά που πρέπει να πει. Πάει και συνδέει και συγχαίει και μπερδεύει ο αριστερός. Τη δολοφονία από το παρακράτος της δεξιάς του Γρηγόρη Λαμπράκη, αγωνιστή της ειρήνης, συμβόλου τότε στην Ελλάδα και όχι μόνο, αριστερού βουλευτή, συνδέει αυτό με την δράση τρομοκρατικής οργάνωσης και τη δολοφονία Μπακογιάννη σε άσχετη στιγμή. Καμία δολοφονία δεν μπορεί να συσχετιστεί με καμία άλλη όταν ιστορικά αποτιμώνται όλα αυτά και πολιτικά έχουν διαφορετικό νόημα, φόρτιση, αξία. Παρ' όλα αυτά, εδώ όλα στο μίξερ, το γνωστό σιριζέικο μίξερ, κάπως έτσι είναι όλα τα μυαλά αυτών. Το παρακολουθούμε κάθε μέρα, είτε μιλάνε για αυτά τα πολύ ιδιαίτερα, είτε μιλάνε για τα άλλα, τα τρέχοντα, τα μνημόνια, τις αυξήσεις, πώς το άσπρο το κάνουν μαύρο μέσα τους, πώς το ναι, όχι, και πώς είναι πρόθυμοι να πούν το οτιδήποτε, οποιαδήποτε βλακεία για να νιώσουν καλύτερα οι ίδιοι για το πρώτο επόμενο λεπτό. Γιατί φαντάζομαι μετά, αν καταλαβαίνω τι έχουν πει, ίσως να μην νιώθουν τόσο καλά, αν και αυτό δεν είναι και τόσο σίγουρο. Ελληνοφρένεια 2.11.200.8.200. Σας περιμένω πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, πείτε τα δικά σας. Μπορείτε να στείλετε και mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και SMS, το οποίο είναι real. Είναι. Γράφετε real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetQ. Αυτά τα τεχνικά στοιχεία. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και στέλνει εδώ μια ακροάτρια που είναι και η Λιγερή, δεν λέω το επίθετο, που είναι και σπουδάστρια στα ΙΕΚ. Δημοσιογραφία κτλ. Θέλει να μας πάρει μια συνέντευξη στο πλαίσιο εργασίας. Και το έχει ξαναστείλει όλες τις προηγούμενες μέρες, το βλέπω, για την τεχνική της συνέντευξης. Ωραία. Πάρε ή στον Αποστόλη τώρα που το έχουμε συζητήσει, ή πάρε από Δευτέρα ώρες εκτός εκπομπής για να δούμε πότε μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Πάρε μέσα στον Αποστόλη, πες λίγο η Λιγερή από την αθλητική δημοσιογραφία κτλ. Για να θυμηθεί και αυτός, γιατί το συζητούσαμε και χθες, αλλά σε ξεχάσαμε. Άνθρωποι είμαστε, ξεχνάμε πάρα πολλά. Τώρα, Αλέξης Τσίπρας μας πάει στις, με αλήθειες, μαζί με Έλλη Κοκκίνου είναι η αλήθεια, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Το καλοκαίρι αυτό λοιπόν... Δεν υπάρχει τέλος του μνημονίου. Δεν ανακάμπτει η οικονομία. Η χώρα σήμερα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν το 2014. Δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα για το χρέος. Οι αποφάσεις του Eurogroup του Ιούνιου πέρυσι ήταν μια τρύπα στο νερό. Τα τρία το μακρύτερο. Ωραία, που θα περνάμε εμείς εδώ. Καλά να σας κάνουνε. Τι δουλειά έχει ο εργαζόμενος λαός με την πλουτοκρατία. Άντε βρε, σήμερα υπάρχει συνύπαρξη. Σήμερα υπάρχει συνύπαρξη. Το βλέπω διόδια. Χορηγός επικοινωνίας Real FM. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Χαροπάτα δυο μου χέρια τα φτυπώ. Έχουμε και το φθινόπωρο εκλογές. Και ο... Νέα Δημοκρατία. Πότε? Το φθινόπωρο. Ναι, ναι. Όχι. Προφανώς όχι. Δεν έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε ότι αυτή, το είπα και προηγουμένως, ότι αυτή η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τον ελληνικό λαό το 2019. Αυτό είναι Τζανακόπουλος που λέει μια αλήθεια. Όχι που έλεγε χαροπά πριν, κανένα παιδάκι από τη χοροδία. Αυτό που είπε τώρα για την εξάντληση του ελληνικού λαού. Στην Κόσκο κάτω γίνεται τη ανάπτυξη για τρίτο 24ωρο. Συνεχίζουν να απεργεί οι εργαζόμενοι στι προβλήτες 2 και 3 τη Κόσκο. Γιατί όπως λένε οι ίδιοι, δίνουν μια μάχη να καταφέρουν να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις να δουλεύουν με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. 12 ώρα, τι έχει το πρόγραμμα και των Κινέζων συντρόφων κομμουνιστών επενδυτών στην Ελλάδα. 12 ώρα, πιέσεις της εργοδοσίας για συνεχή αύξηση της παραγωγής χωρίς τη λήψη ακόμα και των στοιχειωδών μέτρων υγιεινής και προστασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων που βεβαίως κανείς δεν τα μαθαίνει γιατί να τα μάθει. Είναι ανάπτυξη αυτή, είναι επενδυτές μεγάλη κορυφαία, έχουν αλλάξει την εικόνα του Πειραιά, οπότε κανείς δεν πρόκειται να μιλήσει για αυτά. Τι αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους. Συνάδελφοί τους έχουν μυοσκελετικά προβλήματα, ορισμένοι έχουν κάνει σπονδυλοδεσία και δεν είναι ούτε και 30 χρονών. Απέλυσαν τις προάλλες ένα συνάδελφό τους γιατί είχε κομμένες 4 σκύλες και ο γιατρός του απογόρευσε να σηκώνει από εδώ και πέρα ακόμη και ένα κιλό. Τον έδιωξαν γιατί ζήτησε να αλλάξει πόστο. Και όπως καταλήγουν στα συμπεράσματα και στις ανακοινώσεις τους, το μοντέλο της Κόσκο που παρουσιάζεται στο μοντέλο της δίκαιης ανάπτυξης θέλουν να το εφαρμόσουν σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Λεπτομέρεια που έχει μια αξία. Το απόγευμα της Πέμπτης στην απεργία της Κόσκο, χτες, το πρωτοδικείο Πειραιά την έκρινε, μαντέψτε, παράνομη και καταχρηστική. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, μπορώ να στείλω ένα in memory για μια ψυχούλα. Of course. Ένας χρόνος λείπεις από κοντά μου, παρόλο που νιώθω ότι μας προστατεύεις από εκεί στον παράδεισο που είναι η ψυχούλα σου, αξιομακάριστε Κωνσταντίνα Μητσοτάκη, νιώθω μοναξιά. Παρόλο που ξέρω ότι μας προστατεύεις, γι' αυτό σου δίνω δύο όρκους. Πρώτον, όσο ζω θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου, αξιομακάριστε Κωνσταντίνα Μητσοτάκη. Και δεύτερον, θα δώσω και την τελευταία ρανίδα του αίματός μου για να γίνει ο αγαπημένος σου ιός πρωθυπουργός μου. Γεια σου, αξιομακάριστε Κωνσταντίνα Μητσοτάκη. Σκάσε, με συγκίνησε, σκάσε. Ζήτω η δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άι στο διάλογο, μωρή. Θες και δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιταλία. Γι' αυτό μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοκρατία. Όχι. Όχι. Όταν τη βλέπεις πώς είναι, πώς λειτουργεί, πώς κινείται, ναι, ναι. Ξέρεις ότι δεν είναι δημοκρατία. Όταν αποφασίζεις να μπεις μέσα, δεν αποφασίζεις να πας κάπου που δεν βλέπεις δημοκρατία και προσδοκάς δημοκρατία. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Ποιος είναι το λάθος, δηλαδή. Ποιος είναι ο λάθος, η Ευρώπη που είναι συνεπής. Άι στο διάλογο. Προτείνω να ξεχάσουμε την επανάσταση του 1821, να ξεχάσουμε τον μπουρδέλο, το Βασίλειο και το Παλάτι, τι έχει κάνει. Μα πια να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά δεν είμαστε 17 χρόνια, εκεί τα μαγκία, εκεί την πατήσαμε. Να ξεχάσουμε τα Δεκεμβριανά, να ξεχάσουμε τη Χούντα, να ξεχάσουμε το ξύλο, τη Μακρόνισο. Ναι, ναι, γιατί αυτά ξεχνιούνται κιόλας εύκολα, ειδικά το ξύλο και η Μακρόνισος. Να ξεχάσουμε ότι ο μπαμπάς μας είναι ο Τέρης Χρυσός και όχι ο συγχωρεμένος ο Μητσοτάκης που το φορτώθηκε. Σταμάτα κι εσύ, σταμάτα. Τώρα και ο Κυριάκος όμως τι να πει, είναι παιδί που γεννήθηκε στη Χούντα. Έχει τη Χούντα στο DNA του μέσα. Δηλαδή, πώς είμαστε πολλοί που γεννηθήκαμε στο Πασόκ και έχουμε μάθει, ας πούμε, Πασόκ. Ο Κυριάκος έχει ανδρωθεί επί Χούντα, να πούμε. Δηλαδή. Κόρονα μου φαίνεται το γούρλωμα στα μάτια. Το και το γούρλωμα, ναι. Γιατί, άμα δει το τάγκ σε μικρή ηλικία, στο DNA περνάνε σε εκείνη την ηλικία. Όταν είσαι από 0 έως 2 χρονών. Έως 3, άντε. Εκεί περνάνε όλα στο DNA. Έχει μπει μέσα. Γι' αυτό έχει μια ροπή εύκολη μετά προς το Βορύδι, προς τον Άδωνη. Όλα αυτά τα βλέπουμε μια συμπάθεια. Άρα, λογική όποια δήλωση. Ναι, μάνα μου, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι γεννημένος, γι' αυτό και είναι του τάκα τάκα. Δεν που βγήκε το τάκα τάκα που έγινε μεγάλη επιτυχία η καρδιά μου στην πάρα. Μπορεί. Τακατά, ο μπαμπάς που το έβγαλε. Αν και νομίζω το έβγαλε αφού γεννήθηκε. Αφού είδε το αποτέλεσμα, γιατί σου λέει καλύτερα να είχα κάνει ένα τάκα τάκα παρά αυτή τη μαλακία. Ποιος αυτός. Αν δεν αλλάξει πολιτική η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ναι, ναι, γιατί είναι πρόθυμη να αλλάξει όπως νομίζω. Σίγουρα θα πάθουμε οι περισσότεροι Έλληνες ΣΥΡΙΖΟΦΡΕΝΙΑ. Τρελό, μακάρι, αμήν και πότε. Κάτω το ΕΛΙΝΟΦΡΕΝΙΑ. Α, μοιάζει, δεν το είχα σκεφτεί. Α, είναι λογοπαίγνιο. Τώρα δεν μου έρχονται αμέσως αυτά. Είναι εξαιρετικό, κύριε, μπράβο. Έτσι. Μήπως θα πάθουμε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΟΦΡΕΝΙΑ. Κάτω το ΕΛΙΝΟΦΡΕΝΙΑ. Α, μια του ΕΛΙΝΟΦΡΕΝΙΑ και αυτό πάλι. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις, μπράβο, είδες η ελληνική γλώσσα. Ναι. Τι σου είναι, πλούτος. Είναι πλούτος. Πλούτος. Αντίστοιχο πλούτο με του Μικη Μάους. Μάθαμε και μια άλλη λέξη, ΣΥΡΙΖΟΦΡΕΝΙΑ. Από το ΕΛΙΝΟΦΡΕΝΙΑ. Από το ΕΛΙΝΟΦΡΕΝΙΑ. Έλα ρε, κοίτα ρε, τρομερό, τρελό. Μπράβο, ευχαριστώ. Γεια. Είναι ο ραδιόφωνο. Σήμερα μου δίνεται η ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας ορισμένα θετικά νέα και να περιγράψω την αισιόδοξη κατάσταση που διαμορφώνεται για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας στη χώρα μας. Υποσχεθήκαμε ένα δύσκολο αλλά ανορθωτικό δρόμο για τη χώρα και για την οικονομία και επιτέλους βλέπουμε οικονομία και η χώρα να βγαίνει σε ένα ξέφωτο. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο. Και να βγούμε από την περιδίνηση της κρίσης σε ένα ξέφωτο. Υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι μπροστά μας. Ο δρόμος ο ανηφορικός, ο υπεύθυνος, ο δύσκολος, που βγάζει όμως στο ξέφωτο. Κάνε like τώρα. Πιανού το ξέφωτο θες, του Τσίπρα που το ξανά παιχτες για 8η φορά μέσα στα 3 χρόνια, του Σαμαρά, του Βενιζέλου ή του Καραμαλή, γιατί από τότε βγαίναμε στο ξέφωτο. Τα θυμόμαστε όλοι ποιος ξεχνάει τα ξέφωτα. Έχουμε πολλές επιλογές σε αυτή τη δημοκρατία. Αδιέξοδα δεν υπάρχουν, ούτε και διέξοδα, αλλά ξέφωτα όμως υπάρχουν πάρα πολλά. Και να ξέρετε, γίνονται και έργα. Μας στέλνει τώρα εδώ ο Τατούλης περίληψη διακήρυξης. Αποστέλνουμε την περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου εργασίας αποκατάστασης κατεστραμμένων τμήματων και βελτίωση της επαρχιακής οδού Βλαχοκερασιά Κολίνες. Γίνονται έργα στις Κολίνες και στη Βλαχοκερασιά. Δεν ξέρω γιατί το έστειλε σε εμάς. Αφού το έστειλε, να το αναφέρουμε. Τρέξτε, ενδιαφερόμενοι, για να αναλάβετε το έργο. Το μετανάστε από το Βερολίνο. Γεια σου, φίλε. Καιρόσαμε να τα πούμε. Τι έγινε, τρελέ μου, καλά είστε? Καλά, μια χαρά. Κυριακή που μας πέρασε, πέρα προχθές, ναι, είχαμε μαζευτεί γύρω στα 20.000 άτομα ενάντια στο ακροδεξιό κόμμα της ΕΦΔΕ που είχε ήθελε να συγκεντρωθούν αυτοί για τα. Τέλος πάντων, αυτές τις μαλακίες, τέλος πάντων, που θα πλασάρουν στον πλανήτη. Ότι μετανάστες, ότι και τόσα. Το ίδιο τέλος πάντων με τη Χρυσή Αυγή. Ήμασταν 20.000, θα ήταν 6.000. Είχαν μαζευτεί στην πύλη του Βλαδιμβούργου. Ωραία. Του είχαν ματρώσει οι μπάτσε εκεί πέρα και δεν έσκασε τίποτα. Όλα καλά δηλαδή, όλοι normal πήγανε. Ναι. Απλά έσκασε το σκάνδαλο ότι το κόμμα της ΑΕΔ έδινε 50 ευρώ σε όποιον πήγαινε. Α, τη συγκέντρωση. Α, να βγαίνει 50 κάτι. Ευρώ. Ναι, ρε φίλε, 50 ευρώ. 50 ευρώ το άτομο σε όποιον πήγαινε στη συγκέντρωση τα ΕΦΔΕ. Και 26.000 άτομα πήγαν δωρεάν. Μαλάκε. Πω, οι άλλοι μια χαρά πληρωθήκανε. Μαλάκια. Πού να το ξέρανε. Είδε, ρε φίλε. Είδε τι ήσουν η Ευρώπη. Τουλάχιστον έξω το παίρνει και το μεροκάματο εδώ, μαλάκε. Γι' αυτό δεν κατεβαίνει κανεί. Ναι, όχι. Στην Ελλάδα το βγάζει το μεροκάματο. Εντάξει, μεροκάματο δεν βγάζει. Αλλά παίρνει ένα κιλό γάβρο, ένα κιλό πατάτη από τη Χρυσή Αυγή και πα. Κάτι γι' αυτό. Επειδή σ' ακούω να υποστηρίζει μια κατάσταση, όποιος αγαπάει το κράτος που αγαπάει τα παιδιά και οι άνθρωποι, φτιάχνουν δομές τα ορφανά να τα υποστηρίξουν με κοινωνικούς λειτουργούς, να τα βοηθήσουν να ενηλικιωθούν, να βγουν στην κοινωνία. Δεν τα παρκάρουν στους πούτιδες. Σωστό, υπάρχουν τόσοι στέρια να καταστρέψουν τα παιδιά. Στους πούτιδες θα τα αφήσουμε και λίγα, λέτε κύριε, μπράβο. Του παιδιού τα βοηθάει τα όντως. Έχει δομές, έχει τα πάντα. Έλατε, θα τα αφήσουμε στους πούτιδες. Υπάρχει περίπτωση να τα αγαπάνε και περισσότερο και να μην διάφοροι και να τα έχουν παρατημένα όπως αυτά τα παλιοστρεϊτάκια. Μπράβο κύριε, μπράβο. Λέτε λίγα, συμφωνώ. Τα αγαπάμε. Μπράβο κύριε. Πατέρα θα ήθελα να σας είχα. Δεν τα παρκάρουμε τα παιδιά. Ναι, σας έχουμε δει πόσο ενδιαφέρεστε. Δεν είναι να τα παρκάρουμε. Απλά να θυμίσω ότι ό,τι ζεις, όποιον έχεις γνωρίσει που σε έχει καταληστέψει, καταδυναστεύσει, από straight γονείς ήτανε. Όπως κάνουμε και στους μετανάστες. Ναι, αυτό. Θα πάμε τους μετανάστες και τρώμε τα λεφτά. Τους αγαπάτε με έναν πιο εριστικό τρόπο όμως εσείς. Είναι και λίγο περίεργο αυτό. Έλα. Πήγαινα με τη μηχανή. Είχε βγάλει ο μπροσινός ένα μάξι φλάς αριστερά. Λέω θα στρίψει ο πρώτος στενό αριστερά. Θα στρίψει το δεύτερο στενό αριστερά. Τρίτο στενό αριστερά. Και τελικά στρίβει δεξιά. Ω το λέω, λέω άτομα λέγα τον Αλέξη. Οπ, μπροστά στον είχες. Δεν το ψήφισες με την ευκαιρία. Ήδη το έχεις ρίξει άλλη φορά. Βασικά ο Μπουτάρης, ο Αλέξης φύγε πάνω για τον Μπουτάρη, αλλά δεν πήγε πάνω για τις πλημμύρες, δεν πήγε πάνω για τις φωτιές, δεν πήγε πάνω που τους είχαν κόψει το νερό στη Θεσσαλονίκη. Πήγε να στηρίξει τον Μπουτάρη, ε. Και τι να πάει να τους πει. Δεν είχαν που δεν είχαν νερό. Να τους αναγκάσει να τον φτύνουν κιόλας να μην έχουν τεσάλιο να καταπιούνε. Κέψου κι αυτό. Για σας το έκανε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, τις δικές σας απαιτήσεις που για μας εδώ είναι εντολές. Αυτές μας πάνε στο μαγκαζίνο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι, γεια σας. Τώρα δεν ταιριάζει ποτπουρί, εντάξει για την άλλη εβδομάδα μάλλον. Αλλά ό,τι έχει σχέση με μαχαίρι, δηλαδή τα κορμιά και τα μαχαίρια γίνουν κατά κορμιά και τα γιαούρτια. Απάνω μου έχουν πάντοτε στη ζώνη μου συγκεκριμένα ένα μικροαφρικάνικο ζωντανό γιαούρτι, ξέρω εγώ. Και από κανένα δεν μισώ στον κόσμο να γιαουρτώσω. Θα το δοκιμάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, θα το βάλω αφιέρωση. Να σε καλά, γεια. Τα κορμιά και τα γιαούρτια. Άντε κάποτε άλλαζαν χέρια. Στέλλα, φύγε. Φύγε, Στέλλα, θα σε σκοτώσω. Στέλλα, δεν άκουσες. Κρατάω γιαούρτι. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο γιαούρτι. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Παραγγελία για την Παρασκευή, GLM. Είσαι γκέτσις? Όπα, μπράβο, παλιός, ε. Πάντα, από πάντα. Λοιπόν, φιλιά πολλά, σ' αγαπάμε. Ναι, γεια σου, κύριος Αποστόλης. Ναι, ποιος είναι? Έχω κλείσει, δεν ξέρω τώρα αν πήρα σωστά, είχα κλείσει ένα εισιτήριο για Ολλανδία. Ναι. Θα να επικοινωνήσω με εσάς για κάποια περαιτέρω στοιχεία. Και μου έδωσαν αυτόν τον αριθμό βασικά. Δεν κατάλαβα. KLM δεν είστε? Όχι, όχι. GLM. Α. Κανονίζουμε εισιτήρια για σεξοτουρισμό μόνο. Έχω Ταϊλάνδη, Τίλο, έχω και Άμστερνταμ βέβαια. Ναι, τα έχω κλείσει εγώ αυτά. Έχετε κλείσει? Ναι, ναι. Με την εταιρεία μας, την KLM. Μπράβο, ναι, για Ολλανδία. Είστε γκέτσις? Ορίστε. Είστε γκέτσις? Τι να είμαι? Γκέτσις. Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μέλος της εταιρείας μας. Όχι, εγώ, όχι. Αν έχετε μπόνους μάλους. Α, όχι, όχι, εγώ δεν το έκλεισα. Εγώ το έκλεισε ο φίλος μου. Δηλαδή ταξιδεύετε με εμάς και φέρνετε την κάρτα σας και σας περνάμε τους πόντους. Α, όχι, αυτά δεν τα ξέρω. Όσους πόντους θέλει ο καθένας του περνάμε. Αυτά δεν τα ξέρω. Όσο αντέχετε. Ορίστε. Όσους πόντους αντέχετε. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Ναι, ναι, εσείς να ταξιδέψετε θέλετε πάντως. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Απλά μου είπαν ότι. Ωραία, ωραία, ωραία. Αεροπλάνο είναι, το ξέρετε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι τα καινούργια υπερσύγχρονα Boeing που έχουμε, τα οποία είναι με ανατομικές θέσεις με ντίλντο. Κάθεσαι 2 ώρες αυτόματη δόνηση. Α, όχι, σε όλο το ταξίδι, σε όλο το ταξίδι. Μην έχετε άγχος. Όχι σαν τις άλλες εταιρείες που σου φέρνουν το φαγητάκι λίγο και μετά στο παίρνουνε. Εδώ έχεις το φαγητό σε όλο το ταξίδι. Πάλε για Παρασκευή το τέλος ή με τον Καραμαλή, με όποιον θέλεις. Ναι. Καλησπέρα, μ' ακούς? Βεβαίως. Πες μου, πού είσαι τώρα και τι κάνεις? Είμαι σε καλό δρόμο. Είσαι ενεργητικός ή παθητικός? Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Θα σας πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε. Solche Gedanken weichen von den Grundsätzen der Union ab. Δεν έχεις πολλές εμπειρίες, ε? Εσείς μπορείτε να το πείτε αυτό. Θα στα πω στα ίσα τώρα, γιατί δεν ξέρω, έχω φτιαχτεί από την ώρα που σε διάβασα. Έτσι, τέλος. Μ' αρέσει να σε έχω κάτω για να σου κάνω ένα ερώτα λοτρέλα. Τέλος. Προσέχετε όταν υποβάλλετε αιτήματα, γιατί ενίοτε γίνονται αποδεκτά. Τώρα σε θέλω, μωρό μου, λέγε που είσαι ανάδρομο. Ως εδώ και μη παρέκει. Το λέω και το εννοώ στο ακέραιο. Ναι. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι τρία είναι τα συστατικά της επιτυχίας. Έμπνευση, teamwork και επιμονή στο στόχο. Είμαστε σε καλό δρόμο και στα τρία. Αλλά θα περάσουμε καλά. Είμαι βέβαιος. Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό? Βεβαίως. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα αυτή. Σου ήρθε έτσι την τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε την τόλμη να λέμε σε κάθε περίπτωση την αλήθεια. Γουστάρεις, ε? Πες μου έτσι στα ίσα, γουστάρεις. Μία είναι η λέξη εδώ. Τέλος. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το χρόνο εξαρχάκο που φωνάζει Βαγγέλη. Βαγγέλη! Ναι. Κοντού που λέει αυτό διάλο Αντωνάκη. Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Τον μαυρογιαλόρα που λέει Γιωργάκη θα σε τον λουμιάσω στο ξύλο. Γιώργο, το καλό που σου θέλω. Ξαμολύσου αμέσως να μαζέψεις τις διαψεύσεις, γιατί θα σε του λουμιάσω στο ξύλο. Το στάδι ψάχτη που λέει πολύ κολόπεδο αυτός ο Κυριάκος. Κούλα μακός. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. τον αγρότη που λέει ψηφίσαμε Αλέξη και μας βγήκε Αλέκος. Τον ψηφίσαμε για Αλέξη και μας βγήκε Αλέκος. Και την Αθανάρη που λέει στον Κωνσταντίνο της και να λέμε ότι είσαι τρελός Βασιλάκι μου. Γιατί ρε παιδιά είπατε ότι είμαι στην Αργεντινή, πέστε μου. Τι να πούμε Βασίλη μου, ότι ήσουν δύο χρόνια τρελός, μετά θα σε κοίταζε ο κόσμος με υποψία. Θα λέγαν όλοι, θεραπεύτηκε ή είναι ακόμα έτσι. Για σένα το κάναμε. Και το καλό σου ρε Βασίλη. Πειράζει. Και τέλος τον Τζάκονα που το μάθε παιδί μου γράμματα που λέει τι τα θες αυτοί δεν είναι πατριώτες και πάλι το Μαυρογιαλού που λέει το δύσκολο στην Ελλάδα δεν είναι να είσαι υπουργός, το δύσκολο να είσαι κύριος. Και στο τέλος αν μπορείς και το κομμάτι από το Σύνταγμα από το μεγάλο μας τσίρκο που το έχουν κάνει φουγκαρόπανο το Σύνταγμα. Ευχαριστώ για χαρά. Να έχουν Σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν γιατί να έχουν. Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν. Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν. Είναι και ανώριμοι για να το έχουν. Για το καλό τους σας μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Όχι μόνο το αϊτό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΟΚ, κυρίως στην ΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία. Κοσμοκρατορία, Παλαιοκρατία, Σαροκρατία, Ιερά Συμμαχία. Όλη η παιδιά έχει μια πρίκα. Τι τα θες φίλε μου, η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Τι είναι αυτά που λες για μου. Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό πατέρα. Είμαστε τέσσερις δυνάμεις, με καθήκοντα υψηλά. Η Ευρώπη να μην πάθει από τον μικρόν τα λάθη. Τραλαλα, τραλαλα, τραλαλα. Μα αυτά τα λένε οι κομμουνιστέ. Όλος ο κόσμος τα λέει. Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες. Και πότε ήταν. Παιδί μου. Γεια σου Αποστόλη όμορφε. Γεια σου Μαρή. Φιλιά σε σένα, φιλιά στο Θήμιο, να είστε καλά παιδιά και θέλω για την άλλη Παρασκευή να μου βάλει το τραγούδι του Καζατζίδη. Το σύστημα είναι ένοχο. Όπου μην του ταρακουνήσουμε πολύ. Εντάξει, έλα γεια. Γεια, γεια. Θα πω κι εγώ ένα τραγούδι του Καζατζίδη που μου αρέσει. Ποιο λες? Το σύστημα είναι ένοχο. Το σύστημα είναι ένοχο και οι συνθήκες στη ζωή. Άτσα. Το σύστημα είναι ένοχο. Μα δεν τη δικάσε κανείς. Αλλά. Μα δεν το δικάσε κανείς. Τραγουδάω κιόλας εγώ ρε. Δεν μου το έχεις πει. Μία αφιέρωση για τη Δευτέρα. Για τη Δευτέρα ξέχνα, τώρα λέγε. Συναγερμό στην Κερατέα για τον παπά, τον Κούλι, για τις μαλακές που λέγε στην Κέρκυρα. Τι συναγερμό στην Κερατέα? Συναγερμό στην Κερατέα. Είναι μια εκπομπή που είχατε κάνει πιο παλιά. Το 11, το 11. Τι είναι ο συναγερμό στην Κερατέα, ρε? Έτσι λέγεται στο YouTube, συναγερμό στην Κερατέα. Α, εντάξει. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Και καλημέρα, τι. Ξέρω ότι στάνω λιώσα που είναι γύφτη και είναι μηχανήματα και αυτοκίνητα. Ω, καλέ, πού το ξέρετε, το βουλωμένο το γράμμα εσείς το διαβάζετε. Και στην Κερατέα γύφτη κατοικούνε που και ένα μάξι για να τα πληρώσουμε ή φορολογούμε. Όχι, τι είναι νομίζεις, Ρώμα. Αλλά εσείς οι δημοσιογράφοι έρχεστε τώρα μετά τους πολιτικούς. Συγχαθήκαμε τους πολιτικούς. Θα έρθουμε και πριν κάποια στιγμή. Έρνετε σειρά γιατί τους ξεσηκώνετε. Δηλαδή οι πολιτικοί ξεσηκώνονται με εμάς. Όχι. Είμαστε τόσο καυτοί. Και όχι, τους ξεσηκώνετε τον κόσμο στην Κερατέα. Α. Να τους πείτε την αλήθεια, πληρώνεις πρόστιμο. Θα σας πω ένα μυστικό, θα σας πω ένα μυστικό. Και αυτοί δεν είναι κάτοικοι και εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Είμαι ένας οδηγός που είμαι στην Αττική Οδό και ήθελα να αναφέρω μια κινητικότητα ενός μηχανήματος σκαπτικού. Βεβαίως, προς τα που κινείται το σκαπτικό. Το σκαπτικό είναι στο ύψος της, της Πλακετίας. Μετατέθεσε προς την Κερατέα, προς αεροδρόμιο. Α, μάλιστα. Με συνοδεία δύο αστυνομικών περιπολικών προς πίσω. Και πού ξέρετε ότι πάει για Κερατέα? Εκείς, Είδα που λένε το αστυνομικό προσπίσιο και μπροστά είδε και ένα άλλο, πώς το λένε. Μήπως κουβαλάει τίποτα πολύτιμες πέτρες. Γι' αυτό είναι τα αστυνομικά και δεν είναι ότι πάει στην κερατέα. Α, δεν ξέρω, πώς. Δεν ξέρω, μήπως είναι τίποτα καλές από αυτές που είναι να φάει ο Γιώργος. Που τις περιμένει, μήπως είναι η παραγγελία, μήπως πάει για Νέα Ερυθρέα. Καστρί, μήπως είναι αυτή η πολύτιμη ηλίθη και είναι και μπροστά η ηλίθη που το πάνε συνοδεία, όχι? Θα μπορούσατε να μου πείτε ο κ. Καλαμούκης πόσα παίρνει για να είναι τόσο λασπολόγος και τόσο εναντίον, ας πούμε, της Ελλάδας? Όσα δεν θα πάρετε εσείς σε μια ζωή. Πόσα παίρνετε εσείς το χρόνο? Παίρνει ο Θήμιος το 15ήμερο. Γιατί όμως τόση λασπολογία και τόση κακότητα, ρε? Γιατί άμα τα παίρνατε κι εσείς, όχι μόνο λασπολογία, μπετό θα ρίχνατε. Τι έπαιρνα εγώ? Εγώ δουλεύω και παίρνω μια σύνταξη. Αυτό λέω. Άμα παίρνατε αυτά που παίρνει ο Καλαμούκης, όχι μόνο λάσπη, θα είχατε χτίσει οικοδομή. Όχι, αγόρι μου, Αποστόλη, εντάξει. Ναι. Τα παίρνει για να κάνει τόση αντιπολίτευση και λασπολογία. Να μην βλέπει τίποτα θετικό. Καλέ, ένα σκασμό λεφτά σου λέω, δεν καταλαβαίνεις. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι, παρακαλώ. Το Holiday. Ποιο? Το Let Me Take You Far Away. Ναι, αυτό. Τον Scorpions. Ναι. Εντάξει, έλα, γεια. Longing for the sun.